Zes uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond een confrontatie voorkomen tussen fans van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. De PEC-aanhangers waren in een bus op weg naar een sportpark in Deventer waar fans van Go Ahead Eagles aanwezig waren. Volgens de politie waren ze uit op geweld. Toen agenten de bus tegenhielden, kwamen inzittenden naar buiten en werden ze agressief. Uiteindelijk werd de touringcar de stad uit begeleid. Op Aruba wordt opnieuw een avondklok ingesteld. Die geldt van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends en duurt tot 1 september. Ook moeten winkels en horeca om 9 uur dicht. Het aantal coronabesmettingen op het eiland is de laatste tijd fors gestegen en in het ziekenhuis is er een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Gouverneur Cuomo van New York heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de komst van orkaan Henri. Bewoners van kwetsbare gebieden is aangeraden om te vertrekken. Henri komt volgens de laatste verwachtingen vandaag aan land in New York en New England. En vanwege de komst van de orkaan is een groot popconcert in Central Park in New York stilgelegd. Met het concert werd het naderende einde van de lockdown in de stad gevierd. De 60.000 bezoekers werd opgedragen om naar huis te gaan. Onder andere Bruce Springsteen, Paul Simon en Jennifer Hudson zouden optreden. Voor het concert was 5 uur uitgetrokken, maar na ongeveer 2,5 uur werd het evenement stilgelegd vanwege het dreigende noodweer. Prinses Marie van Liechtenstein is overleden. Ze was de vrouw van vorst Hans Adam II, het staatshoofd van Liechtenstein. Marie werd woensdag opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland nadat ze een beroerte had gehad. Daar overleed ze gisteren. Volgens het hof stierf ze in het bijzijn van haar familie. Prinses Marie was 81 jaar. Het weer, vooral in het noorden regen en onweersbuien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag is het bewolkt en is er opnieuw kans op buien met onweer. Maar soms schijnt ook de zon. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is de Zondag. Met Jan-Willem Wesseling. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag. Tot 7 uur praten we over de actualiteit op het gebied van religie en zingeving. Straks dan praat ik met Nouri Kurnaz en Nadia Bouras over de populariteit van de Vrije Universiteit onder islamitische studenten. En met Sanne Kiel en Sylvia Pijnenborg praat ik over het behoud van religieus erfgoed, nu steeds meer kerken leeg komen te staan. En zoals je elke week kan doen, kan je ook deze week meepraten. Doe dat door een berichtje te sturen naar de app van Radio 1. Welkom, Nouri en Sylvia. Steeds minder mensen die gaan naar de kerk en dat zet het behoud van veel kerkgebouwen onder druk. Landelijk is de verwachting dat de komende 10 jaar maar liefst 50-80% van de kerken gaat sluiten door leegloop. En dat zou nu ondersteund worden door een kort fragmentje. Dat is er denk ik niet, maar we kunnen het wel over dat probleem dat het met zich meebrengt gaan hebben. Want er staan dus heel veel kerkgebouwen leeg. En de vraag, die levert dat op? Nou ja, goed, we gaan even luisteren naar die leegstaande kerken in Nederland. Er zijn steeds minder christenen in Nederland en de ene na de andere kerk gaat dicht. De vraag is nu wat te doen met al die gebouwen die leeg komen te staan. Daardoor vinden er andere activiteiten in kerken plaats. Worden ze omgedoopt tot Grand Café of gaan mensen er zelfs wonen? Ja, door het land staan dus veel lege kerkgebouwen. En de vraag die daaruit voortkomt is: wat moeten we met al die leegstaande religieuze gebouwen? Over die vraag ga ik praten met Sylvia Pijnenborg. Zij is adjunct-directeur van BOEI, een organisatie die zich bezighoudt met het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed. En ook Sanne Kiel is de gast. Zij is een van de initiatiefnemers van Heilige Nachten, een organisatie die bijzondere nachten aanbiedt in historische kerken in Nederland. Welkom allebei. Goedemorgen. Sylvia, om hoeveel kerken die een herbestemming hebben gekregen of moeten krijgen gaat het in Nederland? Er komen komende jaren komen zo'n beetje 10 kerken per week vrij, is de inschatting. Oké. Okay. En je ziet ook dat het aantal toeneemt, want 5 jaar geleden was de verwachting nog 2 kerken per week. Maar afgelopen jaren is het allemaal niet zo heel hard gegaan. Dus op een gegeven moment gaat het stopje eruit. En dan komt er een tsunami aan kerken op de markt eigenlijk. En dat is een onvoorstelbaar aantal, 10 kerken per week. Wat moet er met al die lege gebouwen? Ja, per kerk moet je kijken waar die zich voor leent, waar de kerk gelegen is. Dat is natuurlijk in een kerk in een stad is dat anders als een kerk in een dorp. Je ziet dat kerk in dorpen, dat daar veel initiatieven zijn mm-hmm. van mensen die erbij betrokken zijn om daar iets te doen met concertjes, met meer maatschappelijk gebruik. Maar dat lukt niet altijd. En dat is in steden dus ook moeilijker dan in gebouwd tot woning bijvoorbeeld. Dat is in steden dus ook moeilijker dan in kerken? Of dan in dorpen? Nee, het is niet per se moeilijker. Het gebruik wat je je voor kan stellen is anders. Want als er natuurlijk heel veel mensen ergens om een kerk wonen die allemaal iets willen met cultureel gebruik, mm-hmm. dan is de kans groter dat zoiets lukt dan wanneer je in een dorp woont met 40 mensen. We hebben zelf bijvoorbeeld een kerk in Sint-Anna ter Muiden. Ja, er staan 43 huizen in dat kerk. 43 huizen in dat dorp. Dan is het wel heel moeilijk om een kerk cultureel gebruik te krijgen. Ja, Sanne, jij bent een van de initiatiefnemers van Heilige Nachten. En jij speelt met die stichting ook in op de leegstand van kerken. Wat had het initiatief Heilige Nachten precies in? Wij gebruiken tot nu toe enkele kerken als pop-up overnachtingsplek. Mm-hmm. Mensen kunnen daar komen slapen. Ja. Dat initiatief is pop-up. Dat wil zeggen dat we doen met zoals we de kerk aantreffen. We verbouwen niks. En mensen kunnen daar een bijzondere nacht beleven. En wat is een bijzondere nacht? Een bijzondere nacht. Nou, in die zin bijzonder dat het een hele bijzondere plek is. Het is anders dan een standaard hotelkamer. Ja, maar het wordt wel ingericht dus als een soort als een overnachtingsplek. Worden kamers in gemaakt? Of hoe moet ik dat zien? Nee, we maken er een knus huiskamer / slaapkamer van gewoon in de kerk. Ja? Leggen de bedden neer onder het altaar met zicht op het orgel. Ja. En dat is ook weer weg te halen. Dus het kan naast andere activiteiten die in de kerk plaatsvinden. Oké, gebeurt het ook in kerken waar nog actief gekerkt wordt? Nee, het zijn vaak kerken die gebruikt worden als een lokaal huis. In lokale stichting gebruikt het dan voor activiteiten in de buurt. Mm-hmm. Of het gebeurt in kerken die wachten op ontwikkeling. Ja. Tot appartementen bijvoorbeeld. Dus die staan helemaal leeg. Maar nog niet in kerken waar er ook nog diensten zijn. Maar wat ons betreft zou dat wel kunnen. Wat motiveert jou dan om dat religieuze erfgoed te redden? Ik en mede-initiatiefnemer Jennemie Stoelhorst werkten beide in de erfgoedsector jarenlang. Mm-hmm. En de problematiek van die leegstand speelt daar natuurlijk al een hele tijd. En dat komt natuurlijk veel terug. En onze passie voor erfgoed en de herbestemming daarvan. Deze gebouwen met een ziel waar weer nieuwe activiteiten zijn of andere activiteiten. Je ziet gewoon dat zowel het gebouw als de omgeving daarvan opleeft. En wij wilden daar ook graag iets mee doen. En doe je dat ook vanuit een christelijke achtergrond? Heb je een extra gevoel bij die kerkgebouwen? Nee, dat doen we in principe niet vanuit die christelijke achtergrond. We doen het puur vanuit het behoud van het erfgoed, zeg maar. Oké. Okay. Sylvia, jij hebt ook een keer in die kerken van Heilige Nachten geslapen. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, ik weet niet of het een kerk van Heilige Nachten was, maar ik heb inderdaad wel in een kerk geslapen. Een erfgoedlogies kerk. En ik vond het op zich wel een bijzondere ervaring. Ik had gedacht dat ik het wat meer luguber zou vinden, omdat ik ook aan de kant van de begraafplaats sliep, zeg maar. Mm-hmm. Dus toen ik wakker werd en naar beneden liep, keek ik gelijk uit op de begraafplaats. Maar ja, ik vond het eigenlijk geen probleem. Ik vond het een bijzondere belevenis. En ik heb heerlijk geslapen. Kijk. Dus ik kan het iedereen aanraden. En er zijn natuurlijk, ik bedoel, Heilige Nacht is één initiatief. Jij hebt heel veel manieren gezien om een leegstaande kerk of klooster her te bestemmen. Heb je daar voorbeelden van? We hebben zelf een aantal kerken in eigendom. En één daarvan, daar zit een trampolinepark in Hilversum. En dat, daar hebben we heel veel positieve reacties op. Er zit ook een hele goede onderneemster in. Mm-hmm. Sommige mensen vinden dat geen gepast gebruik voor een kerk. Daar heb je natuurlijk wel mee te maken. Ja? Herbestemmen van deze typologie, dat brengt wel meer emoties met zich mee. Wat voor emoties zijn dat dan? De jongeren die in de kerk komen, die worden op die manier weer in aanraking gebracht met religieus erfgoed. Mm-hmm. Niet per se met het geloof, maar wel met wat een kerk is. Dus het kan ook positief uitpakken in onze optiek. Dus dat is een voorbeeld. Maar ook, we hebben ook kerken waar meer cultureel gebruik en maatschappelijk gebruik in plaats vindt. Vind je het wel, concerten en optredens. Vind je het wel belangrijk dat die religieuze sfeer en identiteit behouden blijft? Of mag er ook een supermarkt of een café in? Nou, ik vind het zelf wel vrij als je nog iets ziet van het erfgoed. En als je een supermarkt erin maakt, dan zie je toch wel vaak dat er verlaagde plafonds komen. Dan wordt het echt een soort heel functioneel logistiek gebouw. Ik vind zelf een restaurant bijvoorbeeld ook wel een passende functie, omdat die ook wel rekening houdt met ruimtelijkheid in een kerk. Mm-hmm. Maar appartementen, ja, dan ben je eigenlijk de hele culturele waarde ben je voor een groot deel kwijt. Dus dat heeft niet mijn voorkeur. Ik snap wel dat het af en toe moet. Mm-hmm. Want anders ben je op een gegeven moment de hele kerk kwijt. Uiteindelijk moet wel ook het onderhoud van een kerk betaald worden. En een kerk heeft nou eenmaal veel gevels en een toren. En ja, dat is toch wel wat kostbaarder dan een flatgebouw onderhouden. Ja. Dus dat je daar iets mee moet, dat begrijp ik ook. Maar voorkeur wel voor maatschappelijk cultureel gebruik. Ja, Sanne, waarom vind jij het belangrijk dat we dat religieus erfgoed behouden? Want nu ik het ook zeg, het wordt niet meer gebruikt. We zetten er wat anders neer, zeker binnen steden. Nou ja, wij merken, ik wil trouwens nog heel even zeggen dat een deel van de inkomsten die wij verwerven met de overnachtingen, dat daar een groot deel van gaat natuurlijk voor het kerkgebouw. Okay. Daarmee kan een deel van het onderhoud bekostigd worden. En waarom vind je dat belangrijk? Nou ja, omdat wij merken, en wij vanuit eigen ervaring zie je toch dat die kerken, die kerktorens, toch een baak in het landschap zijn. En in een dorp, ook al zijn mensen niet religieus, dat ze toch heel belangrijk vinden dat de kerk ook slaat. Rondom die kerk zijn veel activiteiten. Je ziet toch veel markten en bedrijvigheid. En als je de kerken afbreekt of laat verloederen, wat soms ook gebeurt, omdat het rijksmonumenten zijn, hè? Want dit mag je niet zomaar afbreken natuurlijk. Krijg je toch verloedering in de wijk, plekken waar minder fijne plekken waar mensen gaan hangen. Dus het is belangrijk dat er beweging blijft in zo'n gebouw, dat er licht brandt. Ja, wat doet zo'n kerkgebouw met je? Het is natuurlijk best een specifiek gebouw, want het is altijd gebruikt voor geloofsbeleving. Nu zei je net dat jullie stichting of initiatief dat niet vanuit een christelijke achtergrond doet. Wat betekent een kerkgebouw dan voor je? Wat is de waarde als je geen waarde aan dat geloof zelf hecht? Nou ja, als er ook al niet meer, als er geen diensten gehouden meer worden, maar je wilt het gebouw toch behouden, dan kan je het op andere manieren gebruiken. En toch dat maatschappelijk aspect te behouden, van dat de deuren openstaan voor iedereen die dat wil. En je merkt dat er ook spirituele belevingen via Heilige Nacht beleefd worden daar. Mm-hmm. Het is niet alleen een bijzonder Instagram plaatje, want het moet toegeven, is wel heel belangrijk voor dit concept. Dat het mooie reclamefoto's oplevert. Het is een bijzondere beleving. Mensen hebben wat bijzonders om te vertellen. Maar we merken ook dat mensen er komen om muziek te maken. En we merken ook dat mensen er komen om dichter bij God te zijn. Dus het blijft toch een soort huis van God. Oké. Okay. Sylvia, je zei het net al eventjes kort, maar ik kan me voorstellen dat het overnemen van een kerkgebouw van een kerkgemeente ook wel gepaard kan gaan met sentimenten. Met verdeelde kerkgemeentes over dat besluit, heb je daar veel mee te maken? Ja, nou ja, wij hebben er niet heel veel mee te maken, omdat dat meestal het proces is wat vooraf gaat aan het overdragen van een kerkgebouw aan ons. Ja. Maar we hebben wel veel mee te maken met de groep mensen waarmee wij de gesprekken voeren. Dus dat zijn niet alle parochianen of dat zijn niet alle mensen van de geloofsgemeenschap, maar dat is bijvoorbeeld een bestuur van een geloofsgemeenschap. Je merkt dat het heel lang duurt voordat mensen er echt uit zijn. En dat het ook wel zo is dat mensen van plan zijn om over te dragen, maar dat het niet 6 weken duurt of 3 maanden, maar echt 3 jaar kan duren. Ja, dat vinden wij verder ook niet erg. Want wij hebben wel de tijd en we hebben druk genoeg met allerlei andere gebouwen die weer op ons pad komen. Maar daar merken we het wel door, dat zo'n besluit wat genomen wordt. Het is niet zo als je een fabriek sluit, dan is dat een hele zakelijke beslissing. En bij een kerkgebouw kan het zo zijn dat het parochiebestuur al wel zo ver is, maar de parochianen nog niet. Ja. En die kunnen dan ook in Rome bezwaar maken. Dus het kan heel erg lang duren. Ja. Houden jullie wel rekening met de gevoelens en de wensen van de oorspronkelijke bewoners? Van zeg maar van de kerkgemeente van wie die kerk eerst was? Ja, absoluut. Eigenlijk de dingen die een kerkgemeenschap niet wil. Zaken als een casino, bordeel, eigenlijk een beetje voor de hand liggende bestemmingen. Mm-hmm. Daar zullen wij ook nooit onze vingers aan branden. Wij vinden dat ook geen passend gebruik. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel een soort van grijs vlak. Wij vinden bijvoorbeeld horeca wel kunnen. Mm-hmm. En de katholieke kerk vindt van niet. De protestantse kerk vindt van wel. Dus er zijn ook nog wel heel veel verschillen tussen de verschillende de verschillende denominaties. En daar worden dus ook afspraken over gemaakt? Wij proberen wel zoveel mogelijk passend gebruik te zoeken. Ja, en daar worden dus ook afspraken over gemaakt vooraf? Ja, soms wel en soms niet. De katholieke kerk die neemt kettingbedingen op in koopovereenkomsten. De protestantse kerk doet dat over het algemeen niet. Wat is een kettingbeding? Maar wij hebben zelf ook een beeld van wat wel of niet passend is. Okay. Noori zit hier ook aan tafel. Mm-hmm. Jij bent moslim, toch? Ja, islamische achtergrond. Zou jij het kunnen voorstellen dat de moskee waar je naartoe gaat tot een café wordt gemaakt of een andere bestemming krijgt? Of zou je het toch wel apart vinden? Nee, voorstellen niet per se. Ik heb tot nog toe ook niet echt een moskeegebouw gezien met een andere functie in Nederland. En eigenlijk ook niet ergens anders. Maar ik herinner me wel bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk dat ik in een kerkgebouw zat. Dat was omgetoverd tot een cocktailbar. Okay. Dat is dan echt grijs gebied, volgens mij. Of misschien komt dat wel door mijn islamitische achtergrond. Want een cocktailbar waar je alcohol kan krijgen, dat rijmt niet met mijn geloofsopvatting. Omdat alcohol nog dan is in de islam natuurlijk. In het christendom is dat anders, want je hebt ook het sacrament. En er wordt al alcohol genuttigd in het kerkgebouw eigenlijk. Mm-hmm. Maar dat was voor mij een heel raar contrast. Omdat je dan zit in een gebouw dat tot dan eigenlijk diende als gebedshuis, maar vanaf dat moment gaat dienen als meet-up place voor jongere mensen die graag een cocktailtje erbij nemen. En ik zat daar met christelijke vrienden en ik heb ze toen ook gevraagd wat hun gevoel was bij dat kerkgebouw. Maar die zaten er niet echt mee, maar uiteindelijk heeft het er wel voor gezorgd dat we de rest van die dag babbelden over het geloof. Okay, dus het kan ook echt wel een soort gesprek op gang brengen. Ja. Merk jij dat ook, Sanne? Nou, wij merken meer dat het gesprek over leegstand van religieus erfgoed op gang komt. En dat is een beetje ons tweede doel. Naast de inkomsten voor de kerk is natuurlijk de maatschappelijke bewustwording van die leegstand van al die gebouwen. Stimuleren onder een groep mensen die normaal niet in de kerk komt of niet met erfgoed bezig is. En wat moet die bewustwording, waar moet het dan voor zorgen? Nou, het feit dat ze zich überhaupt bewust zijn van leegstand van die kerkgebouwen. En daarnaast hebben we ook gasten gehad die daadwerkelijk lid zijn geworden van Alde Frieske Tjerke. Dat is een stichting die zich inzet voor het behoud van kerkgebouwen. Ja, en die ledenbijdrage kunnen we weer helpen met het behoud van andere gebouwen. Tot slot, Sylvia, zijn er nog kerken die binnenkort binnen jullie stichting komen waarvan je denkt, oh, daar gaan we echt iets gaafs mee doen? Daar ben ik trots op. We zijn bezig nu met een kerk in Maden. Mm-hmm. En de bedoeling is dat een multicultureel gebouw wordt. Dus ik hoop dat doorgaat, want dat is wel een hele mooie invulling voor die kerk op die plek in het dorp. Dus als dat zou lukken, dan zijn we daar zeer trots op. Kijk, veel succes daarbij. Sanne Kiel van Heilige Nachten en Sylvia Pijnenborg van Boei. Hartelijk dank voor dit gesprek. En veel succes bij jullie missie in de herbestemming van dat religieus erfgoed. Zometeen dan praat ik met historica Nadia Boeras en student Noori Koernas over de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die universiteit is van oorsprong gereformeerd, maar trekt nu veel islamitische studenten aan. Maar eerst gaan we naar een festival, want ondanks de karige festivalzomer kon het christelijk Graceland Festival in Zeewolde in aangepaste vorm wel doorgaan. En onze verslaggeefster Melinda Pater was daarbij. Hey, bij festival hoort natuurlijk lauw bier, voeten in de klei. Mm-hmm. En Dixies, wat heb je nou het meest gemist afgelopen tijd? Ik denk dat ik heel blij ben met de opgedroogde modder aan mijn voeten. Dat vind ik echt heel lekker. Ja, ja, absoluut. Ja, ik loop hier door de modder, want het is de eerste keer in anderhalf jaar dat ik weer op een festival ben. Het Graceland Festival. Het is een christelijk festival en dat is toch ondanks alle omstandigheden doorgegaan. En ik ben op zoek naar een hele speciale gast en dat is Typhoon. Ja, Typhoon zal eigenlijk hier 5 kilometer verderop op Lowland staan. Maar dat is niet doorgegaan en daarom staat hij nu op het Graceland Festival. En ik ben vooral benieuwd Hoe is het voor hem om op een christelijk festival te staan? Want hij heeft Lowlands gedaan, hij heeft Into the Great Wide Open gedaan en nu staat hij hier op Graceland. Nou, ik sta hier tussen de Dixies en de campingstoelen en wat staan daar? Een soort tractor. Ja, het festivalseizoen lijkt eigenlijk te zijn begonnen. Hoe is het voor jou om hier te staan? Ja, heel bijzonder. Ik bedoel, we zouden een paar kilometer verderop Lowlands in de Alpha tent openen. Nou, die is niet doorgegaan door de welbekende redenen. Dus het kwam eigenlijk als een geschenk uit de hemel gewoon dat we hier alsnog konden spelen. Zo zie je dat, ja? Een geschenk uit de hemel? Ja, zeker weten wel. Ja, zeker. Ik weet ook dat Graceland heeft al een paar keer geprobeerd, al een paar jaar achter elkaar geprobeerd om mij te charteren. Maar het was altijd zeg maar, zo vol met de grotere festivals. Dus dit moest echt zo zijn. Zo zie ik het ook. Hey, ja, je zei het al eerder, Lowlands heb je gedaan, Into the Great Wide Open. Dit is Graceland, een christelijk festival. Maakt dat voor jou verschil? Nou ja, ik vind het wel bijzonder, zeg maar. Kijk, ik ben 2 jaar geleden opnieuw tot mijn geloof gekomen. We hebben daar veel over gesproken, ook in de media. Juist omdat ik het zo belangrijk vind dat het genormaliseerd wordt, weet je wel. En als ik hoor dat Graceland Festival ook een soort van pioniersrol heeft. Niet iedereen is het ermee eens, zeg maar. En ja, zo wordt ook een beetje naar mijn geloof gekeken. Ja, kan je wel zeggen dat je chillt met God? Ja, dat kan ik, omdat ik God zo ervaar. En dat is mooi, dat er een plek is, een vrije plaats is om verschillende zienswijzes, maar in maar één geloof te vieren eigenlijk. En is dat dan voor jou ook nog wel een drempel waar je overheen moet elke keer weer? Of gaat het steeds makkelijker? Nee, ik weet nog de eerste keer dat ik erover sprak was bij de Wereld Draait Door. Nou ja, met 1,5 miljoen kijkers. Ik heb toen de Heilige Geest echt gevraagd om vrijmoedig te spreken. Ik denk van niet bang zijn, vrijmoedig spreken. En sindsdien eigenlijk doe ik dat. En chillen met God, hè? Zeg jij, merken we dat ook als je op het podium staat? Staat God daar dan ook te chillen, zingen met jou? Of hoe is dat? God is overal voor mij. Nee, ja. Het is een leven ervoor en een leven daarna eigenlijk voor mij. God is niet iets externs. God is van hier in dit gesprek in mij, in alles, weet je wel. En ik denk dat dat het allermooiste is. Je begint ook helemaal te stralen. Ja, en dat doet mijn geloof voor me, zeg maar. Het is die oprechte blijdschap, zeg maar. En dat geluk, omdat ik gewoon weet van, hey, zonder mijn geloof stond ik hier vandaag niet. En dat weet ik. Het heet niet voor niets geloof, zeg maar. Datgene wat we niet kunnen zien. Ja, ik kijk dan bijvoorbeeld naar onze voorgangers, om het even zo te zeggen. Dus neem in Jezus, een rebel, een was niet bang om te spreken. De apostelen ook niet, weet je wel. Al die dingen. Dus dan denk ik van, oh ja, het lijkt alsof wij ons moeten, bijna in deze tijd, dat vind ik zo raar, ons moeten verantwoorden bijna omdat we geloven. Dat het zo buiten het normale om is. En ik vind het, kijk, ik kan alleen persoonlijk spreken. Mijn persoonlijke keuze, want dat is wel, zeg maar, God is overal, die liefde is er voor je. Maar de keuze ervoor, dat heeft mij zoveel leven en zoveel liefde. Ik ben pas getrouwd, zeg maar. Ik kon het allemaal niet als mijn hart niet geopend was. Ja, we gaan zo eigenlijk een rondleiding krijgen door jouw lichthuis. Hè? Ja. Stel, wij worden meegeleid met jou. Wat gaan we zien in dat huis tijdens die rondleiding? Ja, dat ligt heel erg aan met wat voor ogen je kijkt. Dus ik kan daar geen antwoord voor je op geven. Nee, maar laat me zo zeggen. Ik hoop door de nummers, maar vooral de energie en de ruimte die het biedt, dat andere mensen zich daarin kunnen herkennen. Of misschien een bepaalde fractie. Want leven is niet altijd makkelijk. I'm testifying, weet je wel. Ik ben depressief geweest, burn-out. Ik heb er veel over gesproken. Maar ik sta hier. En dat is juist door dat licht. Dus ik hoop, hoe dan ook, dat je in die rondleiding in Lichthuis een paar fracties van dat licht op gaat vangen. Is er een nummer waar jij nu heel erg naar uitkijkt om dat zo meteen op het podium te gaan doen? Een specifiek nummer? Ja, Wandelboom is zo'n belangrijk nummer voor mij. Want het was de eerste keer eigenlijk dat ik een nummer heb kunnen schrijven naar mijn jongere ik eigenlijk. De onveilige ik die het eigenlijk nodig had om gewoon een paar armen om zich heen te krijgen, zeg maar. Geliefd te voelen. Zeg maar. Ja, precies, inderdaad. En ik heb me als jong iemand heel vaak onbegrepen gevoeld, omdat ik zoveel voelde. En toen ik eindelijk op het punt was om die tekst te schrijven, wees niet bang om dit, wees niet bang, saboteer de liefde niet, weet je wel. Angst doet rare dingen. Toen ik dat nummer had geschreven, was het voor mij alsof ik mijn diploma had gehaald. Dus ik vind het heel erg mooi om dat nummer straks tegen horen te brengen. Mooie lessen. Bedankt. Heerlijk. Ja, fijn. Je zegt me dat er niets meer is. Je kwam met de wolken en gaat weg met een rubberbootje. Het is niet wie of wat je bent. Ik vind je het mooiste in de tussenpozen. Maar inmiddels draait de stad af van het vasteland. Zie je het zinken door de dampkring en verdrinken. Melinda Pater was dat op het Graceland Festival in gesprek met rapper Typhoon. Dit is de zondag. Ja, aangeschoven na een beetje autopech is mijn sidekick. Rick Sweers, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Jij hebt wel de hele week het nieuws een beetje op het gebied van religie in de gaten gehouden. Ja. Wat is jou opgevallen? Ik heb het zo goed mogelijk gedaan. Maar ik kwam een bericht tegen over de paus. En de paus die riep op om te vaccineren. Hij zei vaccinatie is de hoop voor de toekomst. Voor het uitbannen van van de pandemie. En hij zei daarin, vaccineren is een daad van liefde aan jezelf, voor je familie en vrienden en voor alle volkeren. En hij zei als vervolg ook van, en dat kennen we van Paus Franciscus, maar dat betekent wel dat ook de hele wereld en alle volken gevaccineerd moeten kunnen worden en toegang moeten kunnen hebben tot vaccinatie. Dus niet alleen het Rijke Westen? Precies, inderdaad. Ja. Maar dat kennen we van Franciscus. Maar dat Franciscus zich hier eigenlijk stelling neemt tegenover complotdenkers en ook religieuze die vanuit religieuze overtuiging niet willen vaccineren. Ja. Dat is op zich wel bijzonder. Dat doet hij niet op veel vlakken. Is dat ook belangrijk, denk je? Want de paus heeft enorm veel macht en invloed in de Rooms-Katholieke Kerk. Dus dat hij zich hier tegen uitspreekt. Er is ook nog een kardinaal uit Zuid-Amerika die heeft gezegd, religieuzen hebben geen grond om zich niet te vaccineren. Mm-hmm. Dat zou hij niet zo snel zeggen, denk ik. Maar dat hij dit zegt, is eigenlijk al genoeg vertrouwen voor heel veel Rooms-Katholieke gelovigen om zich uiteindelijk te laten vaccineren. Ja, en daarmee is ook wel een contrast met wat met bijvoorbeeld de Bijbelbelt in Nederland, natuurlijk niet katholiek, ja, maar wel vrij angstig om te vaccineren. Snap jij beide kanten van het verhaal vanuit het geloof, vanuit jouw theologische achtergrond? Cultureel gezien, in de zin van het zou de Bijbelbelt ook helpen als zij een paus hadden die zich hiervoor zou willen uitspreken. Uh-huh. Maar ik begrijp het op cultureel vlak natuurlijk wel. Zeg maar, sommige geloven zijn anders ontwikkeld en hebben bepaalde culturele overtuigingen. Vanuit religieuze overtuiging absoluut natuurlijk niet. En onderstreep ik direct wat Paus Franciscus zegt. Het is een daad van liefde aan jezelf, maar meer nog aan anderen. Die je daarmee kan beschermen. Precies. Het Vaticaan ging nog wel een stap verder. Ze gingen ook meteen tot een vaccinatieplicht over voor mensen die werken in het Vaticaan. Vond je dat nog opvallend of hoort dat er dan een beetje bij? Wat zou ik daarover moeten zeggen? Nou, het is best wel een dwingende manier om te zeggen van jongens, dat vaccin, dat is voor ons katholieken wel echt de weg uit deze crisis. Ja, het is een statement, denk ik. Ja. En dan is de voorbeeldfunctie van het Vaticaan dus belangrijk. Ja, het is belangrijker dat hij zich uitspreekt voor, denk ik. Oké. Okay. Ja. Jou viel ook nog iets anders op, hè? Veel minder vrolijk is. Ja, ik kwam een bericht tegen van RTV Oost. En misschien dat het ook in andere media terecht is gekomen, maar dat weet ik niet. Dat zelfdoding doodsoorzaak nummer 1 is geworden onder twintigers. Nou, dat klinkt in eerste instantie dramatischer dan het in werkelijkheid is. Het is een grafieke werkelijkheid. Namelijk andere doodsoorzaken, zoals auto-ongelukken en andere ongelukken, die zijn afgenomen. Ja. En daardoor is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1 geworden onder twintigers. Maar waar heel veel professionals al heel lang voor waarschuwen, is dat die zelfdodingscijfers onder twintigers wel stijgen. Zij het gestaag, maar stijgen. Waar dus de rest van onze gezondheid beter wordt, want we sterven dus minder snel tussen 20 en 30, geldt dat voor de mentale gezondheid dus niet. Nee, dat is andersom. Nee, precies. Ja, ja. En dat is wel een lastige werkelijkheid. Corona heeft daar nog een zeker effect op, zeg maar. Het is natuurlijk nog niet duidelijk hoeveel. Maar sommige onderzoeken laten al zien dat in ieder geval twintigers die studeren al vrij veel last hebben van corona en van eenzaamheid. En ook op middelbare of hogescholen of mbo-instellingen op een bepaald moment verdwijnen uit beeld. En dat is wel iets waarvoor scholen moeten oppassen, zeg maar. Het is heel moeilijk om die mensen nog in beeld te krijgen op een bepaald moment. In ieder geval, dat zelfdoding een belangrijk onderdeel is geworden van of doodsoorzaak nummer 1 is geworden, zegt ook iets over, in mijn ervaring, over wat de maatschappij aan handvatten biedt om om te gaan met pijn, verlies, lijden in het leven. En er is een psycholoog die zegt, we medicaliseren heel snel pijn en lijden die we meemaken in ons leven, verlies en ellende. Dat moet al heel snel door een psycholoog opgelost worden. Psychologen zijn natuurlijk fantastisch, echt fantastisch werk. Maar het lijkt erop dat depressie een uitzondering is die niet mag bestaan, zeg maar. Terwijl op het moment dat je iemand verliest of ernstige trauma's in je leven hebt of pijn tegenkomt in je leven, dan is depressie een hele logische een heel logische werkelijkheid. Maar het is toch ook wel heel risicovol om te zeggen, het mag bestaan en dus behandelen we het niet. Dat is toch ook geen optie? Nee, dus behandelen is niet een optie. Dat is wel een optie, juist. Sorry? Behandelen is juist wel een optie, dat lijkt me. Ja, niet behandelen is niet een optie. Nee. Ja. Zeker. En juist ook tegen zelfdoding natuurlijk. Een ontzettend belangrijk. Maar depressie is ook iets wat buiten onze maatschappij plaatsvindt en in kamers van psychiaters en psychologen. En niet in onze werkelijkheid. En het is niet een onderdeel. Het wordt steeds meer een onderdeel waar we over praten, waar we over kunnen praten. Maar heel lang is dat niet geweest. Dus als het een onderwerp is waar we met z'n allen over kunnen spreken, dan zou het dus ook voor minder eenzaamheid kunnen zorgen. Ja, zeker. Ja. En kunnen we ook elkaar helpen, zeg maar. Als wij met elkaar kunnen delen over het pijn en lijden in ons leven, maakt dat het ook makkelijker om te dragen samen. Ja. Interessant artikel stond dus op RTV Oost. Mocht je zelf trouwens worstelen met gevoelens van zelfmoord, dan kun je terecht op mijn website. Dat is 113.nl. Of bel 113 of 0800 113. Dat kan. Goeie aanvulling. Zometeen Noori Koernas zit hier. Daarmee praat ik over de Vrije Universiteit, die van oorsprong gereformeerde universiteit. Die is tegenwoordig namelijk vooral populair onder islamitische studenten. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me. Adele op NPO Radio 1 en Send My Love. We gaan naar een kort sterblok. En dan, dat is nu. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijft bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Dit is De Zondag. Goedemorgen en welkom bij het programma over religie en zingeving. Ik moet iets korts herstellen, want ik zei zojuist dat het nummer voor hulp bij zelfmoordgedachten 0800-133 is. Het is 0800-0133. Met dank aan Michiel die dat bij ons meldde op de Radio 1-app. Afgelopen week en volgende week vinden in veel studentensteden de introductieweken voor nieuwe studenten plaats. Opvallend is dat de van oorsprong gereformeerde Vrije Universiteit in Amsterdam al heel wat jaren op rij veel islamitische studenten mag verwelkomen. Uit onderzoek blijkt dat 20-25% van de studenten aan de VU een niet-westerse migratieachtergrond heeft. En hoe komt het dat een van oorsprong christelijke universiteit nu vooral ook moslims aantrekt? Over die vraag ga ik praten met de Nouri Kournas. Hij is moslim en haalde zijn bachelor geschiedenis aan de VU. En we hebben contact met Nadia Boeras. Zij is universitair docent aan de Universiteit Leiden en expert op het gebied van migratie en integratie van Marokkanen in Nederland. En ze studeerde ook nog eens aan de VU. Welkom allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Boeras, mag ik vragen, waarom heeft u destijds gekozen om aan de VU te gaan studeren? Dat had vooral te maken met het feit dat mijn docent op de middelbare school, geschiedenis, die had daar ook gestudeerd en die raadde mij aan om daar naartoe te gaan. Dus het was eigenlijk een hele praktische keuze op basis van zijn advies. Mm-hmm. En wat was uw ervaring daar op de VU? Ik denk nu met warme gevoelens terug aan mijn tijd op de VU. Dus dat was in de periode 2000-2005. Mm-hmm. En ik had zelf wat moeilijkheden met studeren. Ik had faalangst in het eerste semester al ontwikkeld. Het is niet heel handig als je net gaat studeren, kan ik je vertellen. Los daarvan, dat heb ik heel snel opgelost. Maar los daarvan, het was... ik had wel een thuisgevoel. Het voelde wel heel prettig op de VU. Nou, allereerst, het gebouw verdient niet de prijs voor het mooiste gebouw in de stad. Maar aan de binnenkant, des te meer, was het heel overzichtelijk. Ja. Het is natuurlijk ingebouw, alles is daar georganiseerd. En wat mij heel erg opviel is dat ik na een aantal jaar andere Marokkaanse studenten leerde kennen. En dat komt omdat er een studentenvereniging werd opgericht, speciaal voor Marokkaanse studenten. Zowel aan de UvA als aan de VU. En dat, ik vond aansluiting. Ik dacht, dat is leuk, dat is interessant. Daar ga ik me bij aansluiten, kijken hoe dat is. Dus in die zin was het heel erg herkenbaar. Maar die vereniging werd opgericht toen u daar studeerde. Is dat dan ook een beetje een soort kantelpunt geweest voor de VU? Dat sindsdien Meer nou, ja, je zei in je introductie dat het dat de VU heel veel studenten met een islamitische achtergrond nu trekt. Maar ik denk dat dat al veel langer speelt. Mm-hmm. Ook in mijn tijd, zeg ik maar even. Yeah. Zo'n begin van de jaren 2000, 2003 of zo is dat zo ontstaan. Ja. Of dat een kantelmoment was. Nee, de VU was altijd al wel heel populair onder studenten met een migratieachtergrond. Dus je zag daar ook heel veel Surinaamse studenten, Hindustaanse studenten. En ik denk dat dat te maken heeft met het open karakter. Kijk, het heet niet voor niets de Vrije Universiteit. Ja. Hoewel het een gereformeerde identiteit ook heel sterk heeft. Maar ik denk dat dat aantrekkelijk is dus ook voor studenten die van huis uit gelovig zijn, of dat nu islamitisch zijn of iets anders, waardoor ze daar zich niet hoeven te verklaren. Ook niet idee hebben dat er neer wordt gekeken op religie bijvoorbeeld. Dus die uitstraling had dat al heel snel, ook in mijn tijd, dat ik dacht van, hey, je hoeft hier niet te verdoezelen wie je bent. Je identiteit mag er zijn. Je kunt hier dus. Mijn beste vriendin bijvoorbeeld, toen ik geschiedenis studeerde daar, was een Joods meisje. Zij is orthodox Joods. En wij vonden elkaar wel een beetje. Kijk, ik ben Amsterdammer. Mm-hmm. Zij was dat ook. En nou trekt de VU niet per se heel veel Amsterdammers. Die gaan meestal naar de UvA. Okay, dus je bent dan daar een beetje anders. Ja, je voelt je al van buiten. En als je dan ook nog eens van huis uit religieus bent. Dan kun je op een universiteit, weet ik, kun je al vrij snel een buitenbeentje voelen. Ah. Maar ik denk dat de VU daar heel goed in geslaagd is om mensen die ook anders zijn, dat die zich thuis kunnen voelen op de VU. Noor, jij hebt, dat heb ik wel ervaren. Ook gestudeerd aan de VU. Herken jij deze ervaringen? Jazeker. Voor mij was de aanwezigheid van die verenigingen ook deels de reden dat ik daar ging studeren. Mm-hmm. In 1999 is dus ook een vereniging voor Turkse Nederlanders opgericht daar aan de VU, SV Anatolia. En mijn zus ging daar heel vaak naartoe. Al studeerde ze niet aan de VU, ze deed een hbo-opleiding. Ze ging wel naar de activiteiten van die vereniging. Dus ik trok ook andere studenten die eigenlijk niet naar de universiteit gingen of niet naar de VU gingen, trok het ook naar de universiteit. En ik wist door mijn zus dat daar een gezellig clubje was die leuke activiteiten organiseerde, lezingen organiseerde. En dat was voor mij de voornaamste reden om ook voor de VU te kiezen. En ook natuurlijk het begrip voor religie dat je hebt op die universiteit, dat speelde ook mee. Want je hebt daar bijvoorbeeld een gebedsruimte, goed gefaciliteerd ook. Dat speelt mee voor heel veel studenten van een islamitische achtergrond die graag 5 keer per dag willen bidden. Ja. Of het nou op de universiteit is of op de werkvloer. Dat speelt mee. Merk je het ook bijvoorbeeld in het onderwijs dat je volgt? Ja, ik merk het heel erg in het onderwijs ook. Bijvoorbeeld bij religiegeschiedenis. Dan merk je dat er toch anders tegen religie wordt aangekeken op de VU. Mm-hmm. Vaak met veel meer begrip. Op de Vrije Universiteit volgde ik colleges waarin de middeleeuwen niet werden gezien als die donkere periode tussen de klassieke oudheid en de verlichting, maar waarin de docent ook goed uitlegde wat de meerwaarde was van die periode, de scholastiek, et cetera. Dus je merkte wel dat op de VU religie gewoon een mooiere plek had die het ook echt verdiende, ook in de geschiedenis. Oké, en denk je dat die geschiedenis van de VU daarmee te maken heeft? Jazeker, natuurlijk de grondslag van de VU, dat is gebaseerd op religie ook. Abraham Kuyper die was zelf iemand die zijn religie overal ook in probeert te betrekken. Abraham Kuyper is de oprichter van de Vrije Universiteit? De oprichter van de Vrije Universiteit, ook staatsman, politicus, journalist, reiziger. Die man deed van alles en nog wat. Maar overal dus ook met die religieuze, met dat religieuze aspect erin. En dat vind ik heel erg mooi. En daar haal ik ook mijn inspiratie deels uit. Om in een tijd waarin je religie vooral naar de achtergrond wordt geduwd, toch een manier te vinden om je religie bij dingen in het dagelijks leven of in het publiek domein toch wel te betrekken. En dat deed hij ook in een tijd waarin juist het liberalisme en socialisme heel erg aan fans wonnen, laat ik het zo noemen. En waarin ook religie en vooral dat christelijke geloof naar de achtergrond werd geduwd. Ja. Nou, mevrouw Boeras, de VU is dus van oorsprong de gereformeerde universiteit. Dat weten we. Gereformeerden waren natuurlijk in 1900 ook een minderheid ten opzichte van hervormden in Nederland. Zou er ook een grote acceptatie van minderheden uit voortkomen of is dat vergezocht? Nou, ik denk dat Abraham Kuyper in die zin heel voorzienend is geweest. Hè? Dat hij met het oprichten van een vrije universiteit ook heeft nagedacht over de plek inderdaad van religieuze minderheden, maar ja, later dus ook etnische minderheden in de samenleving. Dat die ook een plek verdienen. Een plek die vrij is van allerlei dogma's. Hè? Mm-hmm. Dus dat je niet alleen maar in je eigen zuil bij wijze van spreken bevindt. Ja. Maar dat dat dus later ook dus aantrekkelijk is voor andere etnische minderheden of religieuze minderheden in Nederland. En dat is denk ik wel gebleken. Mm-hmm. Want religie is niet heel prominent aanwezig op de Vrije Universiteit. Het zou heel overdreven zijn om dat te zeggen. Ja. Maar die waarden, die gemeenschappelijke waarden die religieuze gemeenschappen delen, maar ook een humanistische samenleving kan zich daar ook heel erg in vinden. Dat is wat de Vrije Universiteit heel erg uitstraalt. En ik denk dat heel belangrijk is voor studenten die een plek zoeken. Hè, want je studententijd is toch een belangrijke vormingsperiode. Ja. Dat de Vrije Universiteit daar heel goed op inspeelt. En we hebben het nu natuurlijk in huidige discussies vaak over inclusiviteit en dat soort thema's op universiteiten. Nou, daar wordt een beetje laatdunkend over gedaan. Hm. Ook heel vrij negatief ook. Maar ik denk dat de VU daar wel een voorloper in is geweest. Hè, door niet alleen maar wat Nouri ook benadrukte in het curriculum. Dus ook in het onderwijsprogramma. Inclusiviteit aanbieden, verschillende perspectieven laten zien, maar dat je ook een inclusieve sfeer kunt creëren waarbij studenten van allerlei gezindten, mm-hmm. hè, dus ook studenten die überhaupt niet religieus zijn, dat die zich thuis kunnen voelen op de Vrije Universiteit. En daar zijn ze goed in geslaagd. Ja, hoe zijn ze daarin geslaagd, Nouri? Nou, in mijn... Oh, sorry, je hebt het over Nouri. Nee, ja, ik ben wel benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. Nou, ik weet niet per se hoe ze daarin zijn geslaagd. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik daar gewoon helemaal thuis was. Ja. En ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik niet helemaal mezelf kon zijn. Mm-hmm. Want religie is voor mij gewoon een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. En daar werd nooit moeilijk of laagdunkend over gedaan op de VU. Dus ik voelde me helemaal thuis bij de universiteit. Dat is onderdeel van hoe ze dat hebben bereikt. Ja. Gewoon die veilige onderwijsomgeving creëren. Ja. Zie je daar verschillen met... Want je hebt ook in Leiden, Istanbul, Parijs en Oxford gestudeerd. Mm-hmm. Best wel plekken eigenlijk door heel Europa. Zie je dan grote verschillen tussen de universiteiten en landen? Jazeker. In Istanbul, dat is eigenlijk nog het gekste, had je het minste plek voor religie. Oké. Okay. Want in Turkije heb je heel lang een opvatting van secularisme gehad. Dat lijkt op het laïcité in Frankrijk heel radicaal, zeg maar. Mm. En religie hoorde gewoon niet thuis op de universiteit. En je sprak er ook niet over. En je zag ook meteen dat als er mensen waren die wel religieus waren, dan de buitenbeentjes waren. Ik merkte hetzelfde ook wel in Parijs. Maar daar is wel meer ruimte voor. En in Oxford was er ook gewoon heel veel ruimte. En kon je zelf zijn. Doen ook heel veel aan diversiteit. Maar de VU was op dat opzicht wel echt anders. Ik heb ook in Leiden gestudeerd. En in Leiden, bijvoorbeeld bij Midden-Oostenstudies, merk je dat er een hele wetenschappelijke wijze is van kijken naar de materie. Een hele moderne. En dat is eigenlijk al sinds het begin zo. Want ook Abraham Kuyper, die studeerde theologie in Leiden. Maar dat was toen al een hele moderne wijze van kijken naar religie. En juist als reactie daarop, omdat hij niet predikant werd, bij gemeentes, stichtte hij op een gegeven moment ook de VU. Dus dat verschil is er al heel lang bij verschillende universiteiten. En je merkt het vandaag de dag nog steeds, vind ik. Want mevrouw Boer, als u werkt nu in Leiden en studeert dus aan de VU, welke verschillen ziet u? Er zit natuurlijk wel een hele periode tussen. Nou, kijk, universiteiten dragen ook een identiteit met zich mee. Of ze daar nou heel expliciet voor kiezen of niet. En Leiden heeft natuurlijk altijd de reputatie gehad van een elitaire universiteit. Mm-hmm. Zeker bepaalde faculteiten. Het is natuurlijk de oudste universiteit van Nederland. Dus het is een belangrijk instituut, heel prestigieus in allerlei opzichten. Mm-hmm. Ik weet ook dat studenten die geschiedenis gaan studeren in Leiden, dat is natuurlijk een hele, een belangrijke studie altijd geweest. Hè. Er trekken ontzettend veel studenten jaarlijks. Die komen ook in een bepaalde cultuur terecht. En ik denk dat onze studenten, of ze nou religieuze achtergrond hebben of niet, dat die zich moeten verhouden tot die cultuur. He, die Leidse studentencultuur. Leiden is natuurlijk heel erg een studentenstad. En daar moet je ook je plek heel erg in vinden. En ik merk dat bij studenten, zeker eerste generatie student, ook die zonder migratieachtergrond, die moeten hun weg daarin vinden. Dus ik en ook in Leiden hebben we dat gesprek met elkaar. Daar is heel veel ruimte en dialoog over wat betekent het nou om eerste generatie student te zijn. Hè? Onze vertrekkende rector, of inmiddels al vertrokken, Karel Stolker, die heeft er ook heel veel aandacht aan besteed bij zijn afscheid. Dat we ook oog moeten hebben voor die studenten die in zo'n cultuur terechtkomen en die een beetje een zetje soms nodig hebben. Dus ik merk daar ook dat ook, mevrouw Boers. Studeren er meer eerste generatie migrant of tweede generatie dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden? Wordt dat beter? Weet u dat? Nou, de cijfers weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat er nog altijd heel veel eerste generatie studenten. Hè? Dus als je de eerste bent in de familie die gaat studeren, die zijn er nog altijd. En dat zijn ook jongens en meisjes die bijvoorbeeld in een arbeidersgezin opgegroeid zijn, of in de Bible Belt, hè, rondom Leiden vandaan komen. Die studenten hebben we ook. En ik denk dat om alle studenten een gevoel te hebben van ze zijn welkom en ze kunnen hier ongeremd zichzelf vormen, is het belangrijk dat je niet alleen maar qua inhoud rekening houdt met verschillende perspectieven, hè, maar dat je ook in de cultuur, hè, dat je daar ook rekening mee houdt, dat iedereen zich thuis voelt. Ja. En ik denk dat wij daar zeker goed in slagen. Ja, Nooi, in het algemeen lijkt, kan me voorstellen dat die de Nederlandse studentencultuur, ik zie dat zelf ook, ik woon toevallig boven een plek waar nu introductieweken zijn, dat vloeit veel drank. Ik kan me voorstellen dat het voor een beleidend moslim, die ook vaak geheel onthouden is, best wel botsende culturen zijn. Vind je de Nederlandse studentencultuur open naar islamitische studenten? Ik heb er eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Maar goed, je hoeft je ook niet op elk punt ergens fijn bij te voelen. Weet je? Als je het niet fijn voelt bij een borrel, dan ga je daar gewoon niet naartoe. Ik heb dat minder gehad. Ik vond het altijd wel gewoon leuk om ook naar de borrel te gaan, al dronk ik dan niet. Maar sommige studenten hebben daar meer moeite mee van islamitische achtergrond. Maar daar kun je ook op inspelen. Ik herinner me bijvoorbeeld op de introductiedagen op de VU dat je twee verschillende soorten pakketten had voor de introductieweek. Ja. Je had de hele week en daar zat dan al alle feestjes, et cetera, zaten er dan bij. En je had ook een verkorte introductieweek van 3 dagen. En dan deed je bijvoorbeeld wel de stadswandeling, werd je wel rondgeleid op de universiteit. Deed je wel aan teambuilding al, nog voordat je start aan de studie. Maar dan ging je dus niet mee naar die feestactiviteiten, et cetera. Dat is ook een manier hoe je daarmee om kunt gaan. Ja, om dan op die manier dat inclusief te maken. Rick, herken jij dat wel eens, dat je op een plek komt waarvan je denkt, oh, nu bots mijn geloof misschien met de tradities of met de gebruiken die hier zijn? Ja, af en toe. Maar als ik dit hoor, dan ben ik eigenlijk een beetje jaloers op jou. Want ik heb op best wel veel exclusief gegeven meer de scholen gezeten en gestudeerd. Waar heel weinig diversiteit was. Dus ik vind, dit klinkt me eigenlijk als muziek in de oren. En ik weet ook van medetheologen die aan de VU studeren en daar de bachelor theologie doen of geestelijke verzorging, dat daar ook veel meer moslims tegenwoordig daar studeren. Prachtige omgeving om laten studeren. En ook voor theologen zelf. Ik ben in een exclusief geëvenmeerde op een exclusief geëvenmeerde school opgeleid. Maar het heeft natuurlijk echt een meerwaarde om met meerdere culturen letterlijk in contact te komen. Zeg maar. Dus jij kan ook wat leren op het gebied van theologie dan van islamitische theologen? Ja. Als je in je eigen kringetje beweegt, dan denk je dat jouw verhaal het verhaal is, zeg maar. Terwijl als je in contact komt met moslims, je heel vaak ook een gemeenschappelijke grond vindt. En met katholieken, met weet ik veel welke religieuze overtuiging. Interessant. Is er nog, heb jij nog ideeën, Nouri, zo'n beetje aan het einde van je studententijd, want je bent geloof ik afgestudeerd, hoe ook andere studenten of hoe ook andere universiteiten meer een thuis kunnen worden voor studenten met een migratieachtergrond? Nou, volgens mij zijn de meeste universiteiten wel aardig op weg en hebben ze ook allemaal die diversiteit en inclusiviteitsbeleid. En op zich probeert iedereen wel wat. Mm-hmm. Bijvoorbeeld zo'n introductieweek, dat is wel een aardig idee. Ja. De Vrije Universiteit die ging ook proactief naar middelbare scholen met vooral een zwarte middelbare scholen, zeg maar, met vooral leerlingen van andere achtergrond. En dat is ook een manier hoe je ermee om kunt gaan. Okay, dat is ook een voorbeeld dat gevolgd kan worden. Noori Koernas en Nadia Boeras, hartelijk dank voor dit gesprek. En veel succes bij het komende academisch jaar. We gaan weer richting het einde van Dit is de Zondag. Maar eerst luisteren we naar het gedicht van Bas Derks. Dat heet Ik geloof niet in mensen. Ik geloof niet in mensen. Dat ze niet meer slaan of trappen. Nooit meer anderen naar adem laten happen. Ik geloof het niet. Ik geloof niet in mensen. Dat ze leren van iemand af te blijven. Ooit onthouden dat verschillen ons verrijken. Ik geloof het niet. Ik geloof niet in mensen. Dat ze nooit meer dezelfde fouten maken. Dat ze ooit leren van hun daden. Ik geloof het niet. Ik geloof niet in mensen. Dat ze niet meer in hokjes denken. Nooit meer vanuit angst of onzekerheid de ander krenken. Ik geloof het niet. Ik geloof niet in mensen. Dat ze niet meer huichelen, spotten of kwetsen. Dat ze niet meer liegen, roddelen of zwetsen. Niet meer treiteren, buitensluiten of pesten. Ik geloof het niet. Ik geloof niet in mensen. Dat ze ooit tot 10 kunnen tellen. Volwassen worden en zichzelf beheersen. Dat ze stoppen met uitlachen, haatreacties en discrimineren. Stoppen met dreigen en intimideren. En eindelijk de ander zullen waarderen. Ik geloof het niet. Ik geloof niet in mensen. Maar wel in jou. Dankjewel Bas Derks voor het gedicht Ik geloof niet in mensen. Dank ook aan mijn gasten Sylvia Pijnenborg, Sanne Kiel, Nadia Boeras en Noori Koernas. En natuurlijk een sidekick Rick Sweers. Zometeen hoort u op deze zender Vroege Vogels. Op deze zondag gepresenteerd door Menno Bentveld. En wij zijn er dan volgende week weer. Heel graag tot dan. En voor nu wens ik u een hele mooie zondag. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Op zoek naar een spannende date? Via Nova Mora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Je kent het wel. Je zet je laptop aan en je hebt nog tijd om een koffietje te pakken, met je moeder te bellen, al je apps op kleur te sorteren en dan is hij bijna opgestart. De winkel van een soepele start, van laptops tot rugzakken. Alles om het jaar goed te starten vind je bij bol.com. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bestel alles voor het nieuwe jaar nog makkelijker met de app van bol.com. Download hem nu. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Vorig jaar reisde hij met 4 containers vol trucks naar Las Vegas. Maar corona maakte een eind aan zijn droom. Nu reist hij door Nederland in een circus tent. Een illusiearmer, maar nog altijd vol vuur over de magie van zijn vak. Janine Abbring in gesprek met illusionist Hans Klok in VPRO Zomergasten. Vanavond 19:15 op NPO 2. NPO Radio 1.